Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej Radia, minęła północ, jest niedziela, 14 listopada. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Do migrantów wysuwany jest alert RCB, dementujący plotki o tranzycie do Niemiec, informuje szef MSWiA. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Spodziewamy się, że szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Mamy kota na punkcie Osieckiej. W Trójce dziś premiera spektaklu muzycznego. Do migrantów koczujących na Białorusi przy granicy z Polską wysyłany jest alert RCB z ostrzeżeniem w języku angielskim, żeby nie wierzyli plotkom, że Polska zgodziła się na ich przejazd tranzytem do Niemiec, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Szef MSWiA podkreślił, że granica Polski jest dobrze strzeżona, a SMS, który otrzymują migranci, zawiera także link do strony z poszerzoną informacją w 5 językach. Jak wynika z informacji służb, Białorusini mogą nakłaniać migrantów do przeprowadzenia w poniedziałek kolejnego siłowego szturmu na granicę, mówiąc o tranzycie podstawionymi po polskiej stronie busami do Niemiec, mówi Stanisław Żaren, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Żadnej takiej zgody na przemarsz przez polską granicę nie ma. Polska nic nie zmieni w swojej taktyce. W najbliższych dniach chronimy naszą granicę. Ostatniej nocy białoruskie służby niszczyły tymczasową zaporę graniczną, by umożliwić grupie około 100 migrantów wtargnięcie do Polski, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dotychczas nie zanotowaliśmy, żeby w tak ewidentny sposób służby białoruskie niszczyły nasze urządzenia graniczne. Widzimy także modyfikację taktyki białoruskiej. Z jednej strony mamy duże koczowisko w okolicach Kuźnicy, z drugiej strony grupy około 100 osób ze swoimi opiekunami ze służb białoruskich w różnych miejscach granicy próbują w nocy przeciąć urządzenia graniczne polskie i wpuścić imigrantów na stronę polską. O kryzysie migracyjnym premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierami Litwy i Łotwy. Ściśle współpracujemy, aby chronić granice Unii Europejskiej, napisał na Twitterze szef polskiego rządu. Wzywamy do wspólnych działań w celu powstrzymania agresji Łukaszenki, medialnych manipulacji i fake newsów, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził w sobotę resort zdrowia. Zmarło 266 osób. Z każdym dniem w szpitalach przybywa pacjentów z COVID-19. W tej chwili pod opieką lekarzy jest ponad 13 tysięcy osób. Wysoka liczba hospitalizacji niepokoi, tym bardziej, że szczyt czwartej fali dopiero przed nami, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Spodziewamy się, że szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić, bo już niejednokrotnie w epidemii tak było, że jeden niuans decydował o tym, że epidemia przyspieszała bądź zwalniała. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono wczoraj w województwie mazowieckim, prawie 3 tysiące. Poprzedniej doby wykonano prawie 70 tysięcy testów. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Trójka zaprasza na premierowy spektakl muzyczny oparty na tekstach poetki i pisarki, w tym jeszcze niepublikowanych. W naszym koncertowym studiu w niedzielny wieczór teksty Agnieszki Osieckiej wykonają znani aktorzy Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Człowiek niedelikatny nie wie o tym, że jest niedelikatny. Skupiłem się na słowie, na słowach, na tekstach, na wierszach Agnieszki Osieckiej. Roman Dziewoński, reżyser spektaklu. Żeby w ten sposób opowiedzieć trochę o niej, a trochę o nas, bo to się nie zestarzeje. Nie zestarzeją się uczucia człowieka, nienawiści, zawiści, miłości, uniesienia i tak dalej. To wszystko nadal jest. To jest też złożenie hołdu Agnieszce Osieckiej, że nie tylko te piosenki, ale wspaniałe, bardzo przejmujące wiersze. Kiedy jeszcze byłem kotem, zapragnąłem być człowiekiem. Piękna historia, piękna przygoda. Bogdan Hołownia, pianista. Te piosenki, utwory, te wiersze, które wybrał Roman, to są takie rzadkiej maści. Ja na nie nie trafiłem, tam na kilka znałem, ale nie wszystkie, więc człowiek się uczy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Transmisja spektaklu o 25 na antenie Trójki oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czy tak brzmią Alpy? Według autora nagrania, którym rozpoczynam nasz wspólny czas, owszem. Tak bowiem zatytułował tę kompozycję umieszczoną na płycie Spect Machine of Loving Grace. Jej autorem jest Jean-Baptiste Delubie, bardziej znany ze swojego pseudonimu artystycznego Parawan. Jean-Baptiste jest również filmowcem i to właśnie film na kilka lat ustawił jego pracę, jego karierę. No i pewnie także sposób myślenia o muzyce, którą często właśnie komponuje na potrzeby przeróżnych produkcji filmowych. Parawan w przeszłości, głównie producent muzyki klubowej, w tym roku wydał pierwszy od 7 lat longplay. Płytę znacznie różniącą się od tych z przeszłości, no bo wcale nie pomyślaną o klubowych parkietach, a raczej zwróconą w stronę kontemplacji i dźwiękowych szczegółów. Przygotowując płytę, Jean-Baptiste nagrywał z muzykami z całego świata, bo na przykład z ludźmi grającymi na perkusjonaliach w Bali. Pojawiły się na tej płycie także chóry z Sofii, czy wreszcie perkusiści z Japonii. Parawan porzuca na tym longplayu schematy wpisujące się w wyobrażenia na temat muzyki tanecznej, choć są momenty jak najbardziej mechaniczne, niemniej całość bardziej zbliżona jest do jakiejś właśnie ścieżki dźwiękowej, pewnej opowieści, w dużej mierze delikatnej i bardzo onirycznej. W przeciwieństwie, drodzy Państwo, do kilku remiksów, czyli kilku suplementów tego albumu, stworzonych przez zacne grono producentów. I dziś, proszę Państwa, będę chciał przedstawić trzy reinterpretacje wybrzmiałego nagrania, co przyznam będzie swoistym eksperymentem, ponieważ ten piękny motyw Alp, że się tak wyrażę, będzie się pojawiał kilkukrotnie tej nocy w Trójce aż do godziny drugiej. Ponadto postanowiłem również zebrać wszystkie trzy single Bonobo, które zwiastują nową płytę, zatem będzie to, myślę, spora namiastka nowego albumu Simona Greena, który właśnie obdarował nas nowym utworem, mocno odstającym od dotychczasowej działalności muzyka. No i jestem, przyznam, pod wielkim wrażeniem tej kompozycji. Posłuchamy dziś także Insomni, czyli utworu Faithless, ale w interpretacji Maceo Plexa. A po prezentacji w anagramie fragmentów płyty Charlesa Webstera w potrójnym paśmie pojawi się motoryczna część albumu Decision Time, ale także nowe nagranie od Brand Brouwer Freak. Wszystko, jak już wspomniałem co jakiś czas, przedzielimy w pewien sposób epką Alps francuskiego producenta Parawan. Pojawi się także muzyka z Niemiec, a to za sprawą Richarda Bartza, zatem przed nowościami klasyczne nagranie sprzed 13 lat. niemiecka elektronika napędzana minimalem i tech house'em. Z 12-calowej płyty winylowej utwór Exodisco, czyli jedna z trzech kompozycji stanowiąca epkę Subway 2 Richarda Batza. To nagranie zostało opublikowane w listopadzie 2008 roku, zatem mówimy o kilkunastoletniej muzyce. Muzyce stworzonej przez jakże znaczącego dla niemieckiej sceny producenta Richarda Batza. Trójka. Program trzeci. A w nim eksperyment polegający na prezentacji tego samego utworu w kilku odsłonach. A owe kolejne wcielenia to oczywiście remiksy wydane na maxi singlu stanowiącym winylowy dodatek płyty pełnometrażowej. Proszę sięgnąć teraz pamięcią do początku naszego spotkania, przywołać utwór Alps, który pojawił się na płycie Spektra producenta Parawan i wyłapać różnice, a będzie ich sporo. Przed nami Alpy, ale w wersji Axela Schauflera, czyli producenta znanego światu jako Super Pitcher. Z wersji nasączonej dużą ilością powietrza i przestrzeni przechodzimy teraz w świat klubowej motoryki. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Alps. Tak zremiksował utwór Parawan Super Pitcher, czyli de facto Axel Schauffler. Na kolejną wersję tego samego nagrania zapraszam za kilkadziesiąt minut. Dziś bowiem na antenie Trójki swoisty eksperyment brzmieniowy, polegający właśnie na prezentacji różnych wcieleń tego samego nagrania. A przed nami zupełnie zaskakujący nowy utwór Bonobo. Zaskakujący, ponieważ zarówno konstrukcja, brzmienie i energia płynąca z jego nowej muzyki jest doprawdy czymś innym, z czym kojarzy się w ogóle twórczość Simona Greena. Przed nami Otomo. To jeden z najbardziej klubowych utworów, jakie Green kiedykolwiek nagrał. Utwór powstał w studiu Bonobo w Los Angeles, w czasie, gdy Ameryka otwierała się po tygodniach lockdownu, a jego nagrywanie pozwoliło Simonowi przypomnieć sobie o radości, jaką daje taneczny luz i obcowanie z rozbawionym tłumem. Ale Green nie stworzył tego utworu sam. Pomógł mu niejaki Al Flynn, który przekształcił sample z głosami bułgarskiego chóru Sto Kabagaidi w efektowny beat drop. Młody twórca wspomina, że współpraca z Bonobo była dla niego wspaniałym wezwaniem. Simon wysłał mi w zeszłym roku wiadomość z utworem, nad którym pracował. Był ciekaw mojej opinii. Zaryzykowałem i poprosiłem go o fragmenty, żeby wypróbować kilka swoich pomysłów. Zabrałem się do pracy, próbując skontrastować chór z czymś o wiele cięższym, aby zmienić cały kontekst, używając chóru i akordów jako chwili wytchnienia od perkusyjnych brzmień. Na szczęście Simonowi spodobało się to, co zrobiłem. To, że w ogóle zwrócił się do mnie, ciekaw mojego zdania, no bardzo, bardzo mnie zaskoczyło. Przez lata bowiem był on jedną z moich głównych inspiracji. Poczułem więc siłę, ale też presję, by sprostać wymaganiom, jakie Bonobo stawia wszystkim swoim produkcjom. Mam nadzieję, że dla Państwa również będzie to zaskoczenie. Utwór, który, no, mam nadzieję, kieruje twórczość Simona Greena, twórczość Bonobo na troszkę inne tory. Tak brzmi najnowszy singiel zapowiadający płytę Fragments, która ma się ukazać 14 stycznia. Znakomity. Znakomity jest ten utwór. Otomo, czyli najnowszy trzeci singiel Bonobo, zapowiadający nową płytę. Album będzie zatytułowany Fragment i skoro mamy już trzy nowe nagrania tego wydawnictwa, tego planowanego wydawnictwa, no to pomyślałem, aby tej nocy zebrać je wszystkie i no i przedstawić, no bo zaczyna nam się powoli wyłaniać charakter zapowiadanego albumu. Albumu, którego pierwszym singlem był Rosewood. To doprawdy robi się wszystko bardzo interesujące, bo to już przecież drugi utwór Bonobo, bardzo motoryczny i absolutnie pasujący do grania w klubie. Rosewood to jego tytuł, jest to pierwszy singiel zapowiadający album Fragments. Zresztą singiel znakomicie przyjęty przez krytyków i fanów. Według Billboardu to utwór, który oddaje esencję parkietu, a także poranka po imprezie. Ale jest jeszcze jedno nagranie, które ma nakierunkować nasze uszy na nową płytę Bonobo. Utwór Tides z gościnnym udziałem Jamili Woods. Simon przynajmniej tak opowiada w materiałach promocyjnych. No, pracował nad tą płytą zdalnie i w pewnym momencie szukał jakiegoś świeżego, nowego głosu. No i dostał ten głos właśnie od Jamili Woods, czyli od chicagowskiej wokalistki. I gdy siadł do pracy w studio, no to, jak sam wspomina, zrozumiał, że przeżywa magiczny moment. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem wokal Jamili, od razu wiedziałem, że mam punkt centralny albumu. Lirycznie uchwycił on wszystko, o czym jest ten projekt. Ten utwór był prawdziwym punktem zwrotnym w procesie kończenia płyty, a niesamowite partie smyczkowe Miguela Atwood Fergusona na końcu wyniosły całość na zupełnie inny poziom. Supposed to fit a little awkward, then a little oxygen. państwo przyznają, że smyki są rzeczywiście wyjątkowo apetyczne. Miguel Atwood Ferguson, to właśnie on stoi za smykami, które pojawiły się na końcu utworu Tides, utworu zaśpiewanego przez Jamile Woods. To był drugi singiel z trzech zapowiadający płytę Fragments. Utwór, który też odsłonił kolejnych gości całego przedsięwzięcia, bowiem poza Jamilą, poza Fergusonem pojawi się wspomniany już O'Flynn, ale także wśród zaproszonych wokalistów będzie również na tej płycie Jordan Ragai. Pożyjemy, posłuchamy. Chyba jeszcze nie czekałem aż tak bardzo na nową płytę Bonobo. Tym razem jest inaczej. Chyba głównie ze sprawą utworu Rosewood, czyli tego pierwszego singla, oraz trzeciego, czyli utworu Otomo z udziałem Flynna, który z kolei podjął się pracy nad samplowaniem bułgarskiego chóru. Całość brzmi bardzo interesująco, bardzo różnorodnie. Zobaczymy, jak będzie się prezentowała sama płyta. Trójka. Program trzeci. Jeśli utwór tytułuje się w ten sposób, no to myślę, że jest to wyjątkowo zobowiązujące. W trójce Music, kompozycja z albumu Charlesa Webstera zatytułowanego Decision Time. Ubiegłej nocy w anagramie przedstawiłem łagodne oblicze tego wydawnictwa. Takie utwory, które momentami flirtują z nu jazzem. I jak to w przypadku moich upodobań, no i oczywiście możliwości antenowych bywa, są płyty, które warto pokazywać, warto prezentować z różnych perspektyw, w różnym czasie, no i w różnym kontekście. Zatem łagodną muzykę, muzykę, która łagodzi obyczaje, w tej chwili odstawiamy na drugi plan, bowiem płyta Charlesa Webstera zawiera również kompozycje flirtujące z house'em, z deep house'em, które jak najbardziej mogą mieć swoje miejsce w potrójnym paśmie przenoszenia. There are those who make efforts to try and advance this country. But sadly, there are those who are dragging the country backwards.